Gouden herinnering, zou je zomaar kunnen zeggen op deze mooie avond. Ja, Paul Young, Every Time You Go Away. Dat is toch wel apart om daarmee te beginnen aan deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We hebben weer heel veel lekkere muziek in de aanbieding. Uitgezocht door Anja van Aalst. Ook op deze eerste weekend van 2020. En ze gaat dit jaar natuurlijk ook weer heel veel lekkere muziek voor je uitzoeken. Op de vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond. Het is maar net wanneer de show wordt uitgezonden. Goed, op je lokale omroep vandaag veel muziek dus en een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over de Data-vakbond. Wat is dat? We gaan erover praten met Laura Vermeulen. Joop van der Hoorn is ook weer van de partij, terug van vakantie. En hij kijkt even terug na zijn vakantie. En merkt opeens dat je, als je blind bent, veel meer ziet. Hoe dat zit, dat hoor je straks in zijn prachtige column. En chipolata pasta voor baby's. Wat is dat nu meer? Oh nee, chocoladepasta. Mag wel eens een leesbril gaan kopen, geloof ik. Chocoladepasta voor baby's is, in de gelukkige omstandigheid dat ze een windei hebben gekregen. En ook nog een gouden van Foodwatch Nederland. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in De Late Avond. MUZIEK

Lisa, and my name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. Romantiek, allemachtig. Wel lekker hoor, de Floaters. Een lekker hitje uit 1983. En ze hebben ook een elle lange uitvoering ervan. Tja, is ook gezellig. Maar niet voor deze late avond. Norah Jones hoorde je ook hier in de show met Carry On. Nederland kent een heuse datavakbond. Wat is dat? Is dat een bond met rode vlaggen, stakingen, blokkades? Nee, een vakbond van gebruikers van data. Het internet bijvoorbeeld. Ik ga daarover praten met Laura Vermeulen. Zij is voorzitter van de datavakbond. Welkom in de uitzending. Hallo. Wat is dat? De datavakbond. De datavakbond is een vereniging die wij zijn gestart om een tegenmacht te vormen ten opzichte van techgiganten zoals Google en Facebook. En nu is het zo dat je een soort van datawerker bent voor die bedrijven, want er wordt ontzettend veel geld verdiend aan jouw data. Maar je hebt eigenlijk geen goede rechten. Er is eigenlijk niemand die zorgt dat jij betere arbeidsvoorwaarden krijgt. En daarmee bedoel ik dan, je kan niet heel veel zeggen over de voorwaarden op basis waarvan jij online diensten gebruikt. En wij willen graag onderhandelen met die partijen voor betere voorwaarden. Ja, en wat merken wij daarvan als consument, als gebruiker van al die diensten? Nou, nu heb je eigenlijk bijna geen handelingsperspectief. Het enige wat je kan doen is je computer uit het raam gooien. Je kan heel veel moeite doen om jezelf te beschermen. En dat is allemaal leuk, maar het zou veel beter zijn als er echt collectieve actie is. Als mensen zich verenigen zodat er een onderhandelmacht komt. Zodat jij bijvoorbeeld niet je de hele tijd druk hoeft te maken als je Google gebruikt. Van wat weten ze nou eigenlijk van jou? Dus heel veel mensen voelen dat onbehagen. Maar je kan er eigenlijk vrij weinig tegen doen als individu. Ja, nou je zou zeggen, je hebt toch browsers als DuckDuckGo en Firefox die toch al heel wat doen aan je privacybescherming. Werkt dat niet goed genoeg? Nou, het is zeker aan te raden om jezelf te beschermen. Ik gebruik ook liever DuckDuckGo dan Google. Maar dit zijn bijna, een partij als Google is bijna een nutsvoorziening. Het is heel moeilijk om je echt te onttrekken aan al die partijen. En het zou nog beter zijn als je al die handige diensten wel kon gebruiken. Maar dat de privacystandaarden gewoon omhoog worden getrokken. Dus dat je met een gerust hart die diensten kunt gebruiken zonder dat je de hele tijd zelf als een jurist of als een techpersoon je druk moet maken over je rechten. Bijvoorbeeld het lezen van al die gebruikersvoorwaarden, dat is bijna niet te doen. En die grote techpartijen zoals Google en Facebook, die willen ook liever dat jij je daar niet druk over maakt. Dus wij dachten, wij gaan ons druk maken namens al die gewone mensen. Maar ja, die mensen hoor ik wel op straat. En heel veel mensen zeggen, ja, ze weten toch alles van ons. Dus wat kan het mij schelen? Waarom zou ik me druk maken? Nou, ik denk dat veel mensen dat ook zeggen. Ik heb niks te verbergen, dat horen wij ook heel vaak. Ik denk dat dat een beetje een uiting van machteloosheid is. Zo van, we moeten nou eenmaal, want we hebben die partijen nodig. En wij zeggen dus eigenlijk ook niet, je mag geen Google of Facebook gebruiken en je bent slecht als je dat wel doet. Maar we zeggen wel, die partijen moeten gewoon veel beter met je data omgaan. En hun verdienmodel is nu niet gebaseerd op echte toestemming. Als jij nu een dienst wil gebruiken, dan moet je gewoon ja zeggen tegen alles. Dan moet je alle cookies accepteren. En je hebt bijna geen keuze daarin. En dat betekent dat je aan de lopende band gemanipuleerd kunt worden. Omdat je de hele tijd advertenties te zien krijgt die je misschien helemaal niet wil zien. En dat je dan dingen gaat kopen die je misschien helemaal niet nodig hebt. Maar het betekent in ernstigere zin ook dat dit soort partijen structuren kunnen bouwen. Waarmee ze mensen ook kunnen manipuleren voor hele dubieuze doeleinden. Zoals de beïnvloeding van verkiezingen. Nou, dat soort dingen, dat moeten we ten alle tijde voorkomen. En dat kan alleen maar als mensen niet al hun data hoeven weg te geven. Maar wat gaat de Datavakbond daaraan proberen te doen? Nou, wij gaan actie voeren, zoals het een vakbond betaamt. Wij gaan staken tegen Google en Facebook bijvoorbeeld, met extensies om de data die je geeft in de war te gooien. En we hebben allerlei werkgroepen met die acties bedenken, die werken aan de eisen die wij vragen aan die techgiganten. Want in principe is het doel dat we echt aan tafel komen met dit soort partijen. We weten bijvoorbeeld al van Facebook dat die best met ons zouden willen zitten. En dat wij dan namens gewone mensen gaan onderhandelen. Nu hebben jullie een prijs. De koekenbakker van het jaar. Wat is dat? Ja, wij hebben samen met Internet Society Nederland een award bedacht. De koekenbakker van het jaar. Die wordt uitgereikt aan de online partij die de vervelendste cookies heeft. En die kan jij nomineren. En dan krijgt hij de prijs. En dat is eigenlijk dus een beetje een prijs die je niet wil hebben. Maar die is dus bedoeld voor een partij die jou het meest volgt. En misschien ook wel stiekem. Waarvan je de voorwaarden niet kunt vinden. Die niet luistert als je een klacht hebt. Zo'n partij. Ja, en een cookie is natuurlijk zo'n bestandje op je computer als je een website opent die je mogelijk gaat volgen. Ja, nou niet mogelijk. Dat gebeurt gewoon massaal. Want de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, die wet heeft gezegd dat je niet zomaar dit soort dingen allemaal mag doen. Maar er zijn nog steeds ontzettend veel partijen, ook in Nederland, die zich helemaal niet houden aan die wetgeving. En wat bijvoorbeeld heel vaak gebeurt, is dat je niet op een website kan als je niet ja zegt tegen al die cookies. En dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Nou ja, nu denk je bij jezelf, goh, ik wil wat meer weten over de Datavakbond. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de Datavakbond? Nou, dan zou ik zeker even een kijkje nemen op datavakbond.nl. En dan kan je lid worden, dat is helemaal gratis. En dan kan je ook de nieuwsbrief ontvangen en dan blijf je op de hoogte over acties die wij doen. Goed, nog een keer het adres van de website. Datavakbond.nl. En daar zitten geen cookies op? Nee, wij doen het allemaal netjes. Mooi, goed. Laura Vermeulen van de Datavakbond. Ja. Dankjewel en veel succes met je werk. Hartstikke bedankt. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. 1000 fois, tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi, celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux. L'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Bien sûr, tu pris quelques amantes. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège? Que vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt. Je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Wise men say only fools rush in, but I can't. Zeggen ze toch altijd, Elvis is niet dood, hij leeft. Ja, hij zou nu tegen de 100 zijn ongeveer. Hè? Hier was die met Can't Help Falling In Love With You. En ervoor Morane. Met La Chanson de Vieux Amants. Hier in de late avond. In een ogenblik is het tijd voor de kolom van Joop van der Hoor. Ja, hij komt tot de conclusie na zijn vakantie dat blinden misschien wel eens meer zien dan wij zienden. Je hoort het zo meteen na Heart and These Dreams. Spare a little candle, save some. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Wat kan een blinde veel zien? Niet specifiek om de foute kerstsfeer met porseleinen Jezusjes in kribbetjes of plastic ossen en ezeltjes in kartonnen stalletjes te ontlopen. En evenmin om te ontkomen aan een lang zit op de harde houten kerkbanken op kerstavond. Nee, maar gewoon omdat we behoefte hadden aan een lekker winterzonnetje. Daarom zijn we dus 2 weken geleden gevlucht voor de regen naar de Portugese Algarve. En u mag best weten, ik ben 65 jaar oud en word, Theo Valente, op de dag van 4 koningen 66 jaar. 3 koningen zult u bedoelen, zo hoor ik u nu zeggen. Nee hoor, op 6 januari wordt bij ons thuis al vanaf mijn geboorte het feest van 4 koningen gevierd. Kasper, Melchior, Balthasar en Joop. Ik heb mij dan ook altijd een koningskindje gevoeld, hoewel mijn ouders nou niet bepaald rijk waren. Geen goud, geen zilver, geen zijde, geen mirre, maar wel een mooi wiegje met kant afgezet, afkomstig van de trouwjapon van mijn moeder. Ook heette ik aanvankelijk geen Joop, maar Jezus. Ik hoor mijn oudere broertje Jantje het nog zeggen toen hij mij voor het eerst zag. Jezus, wat een lelijk kind! Dat ik uiteindelijk toch nog een christelijke doopnaam kreeg, die van Johannes, had ik ook al niet te danken aan de gelijknamige volgeling van Christus, maar aan mijn ome Jo. Die was vlak voor mijn geboorte overleden. En uit een soort van postuum eerbetoon en wellicht de ijdele hoop dat het een deel van de erfenis zou opleveren, werd ik naar mijn dode oom genoemd. Als ik in het buitenland kom, bezoek ik ook altijd 1 of meerdere kerken. Een erfenis van de prachtige verhalen die meester Donkelaar op de christelijke lagere school met den Bijbel aan de Katerse Lagedijk in Rotterdam-Charles vertelde. Ik geloof zonder het actief te beleiden. Ik geloof in de 3-eenheid. Lot kan geen toeval zijn en voor de zekerheid ook in de Heer. En zo kon het gebeuren dat mijn vrouw en ik op de 2e dag van ons verblijf in het nagenoeg uitgestorven, alleen door zeer oude, reeds lang gepensioneerde Hollanders bewoonde stadje Montecordo, daar liep in de druilerige regen op zoek naar een herberg of stal om te schuilen. We stonden op een 3-sprong, maar namen zonder enige aarzeling de meest slechte weg waar 2 mensen ons tegemoet liepen. Ik zag dat de man een blindenstok voor zich uithield. De vrouw naast hem geleidde hem behoedzaam om de diepe plassen heen. Toen ik hem passeerde, keek ik de man naar de blinde ogen en ik sprak: Tom Metz? Nee maar, Tom Metz? Wat doe jij zo ver van Hellevoetsluis? De man wachtte een fractie van een seconde en antwoordde: Joop van der Hoor. Joop, ben jij het echt? We hadden elkaar op een enkele vluchtige ontmoeting tussendoor al 10 jaren niet meer gezien of gesproken. We kenden elkaar al 50 jaar. We waren echte trendsetters in de nu vaak en te fel gevoerde Zwarte Pieten discussie. In gebouw Het Web in Hoogvliet speelden we samen voor Witte Piet en Zwarte Klaas. Ja, u hoort het goed. Maar Tom was gewoon zichzelf. Als Indo had en heeft hij een diep bruine, bijna zwarte huidskleur. Nog nooit had men zoiets gezien. De kinderen genoten, de ouders spraken er schande van en wij hadden de dag van ons leven. God heeft Tom niet gestraft om hem met blindheid te slaan, want dan was mij hetzelfde lot beschoren geweest. Door een virus het zicht in beide ogen kwijtgeraakt. Maar wat een bijzonder persoon is Tom gebleven. Een rasoptimist, altijd voor anderen klaarstaan met raad en daad. Zijn eigen verdriet en handicap vergetend, geheel zonder vooroordelen en met een bijzondere open kijk op de wereld. We zijn alle dagen met Tom en zijn vrouw Mary opgetrokken. En Tom heeft ons alles door zijn ogen laten zien. Tom deed mij aan een verhaal van meester Donkelaar herinneren over zijn ontmoeting met een blinde uit het Nieuwe Testament, Johannes 9. En Jezus zei, citaat, ik ben gekomen om te oordelen. Mensen die blind zijn, zullen gaan zien

one who walks away so easily. I'm here to say and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot to say. Friend, at least we didn't intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies gather up. Ze heeft zich prachtig ontwikkeld, hè? Maan. Mooie songs. Ik zag haar van de week weer op televisie voorbij komen. Ik denk, wauw. I Won't Give Up. Het komt uit de beste zangers van Nederland. Albert West, ja, die behoeft geen toelichting meer. Die draait al zo'n 40 jaar mee, hè? Ginny Come Lately. Misschien wel 50 jaar, denk ik opeens. Goed, in een ogenblik gaan we het hebben over de chocopasta die het Gouden Windei heeft ontvangen van Foodwatch. Waarom? Je hoort het zo meteen na Lionel Richie en Ordinary Girl. That's true. All I want is an ordinary girl. All I need is an ordinary girl. Someone to love. I found in myself the one thing that's true. All I want is an ordinary girl. All I need is an ordinary girl. Someone to love me. You know, I've been all around the world trying to find someone new. But you know, at the end of my search, that someone was you. And I found in my heart there can be no one but you. All I need is an ordinary girl. Your love, my love, you know, heaven sent you from above. Een nummer die zo regelmatig is voorbij komt in de late avond. En terecht, het is prachtig. Lionel Richie, Ordinary Girl. We gaan het hebben over prijzen. Nou, ik weet niet of je blij moet zijn met een prijs van Foodwatch. Nou ja, je hoort het in ieder geval in een gesprek met Mariska de Vries hoe belangrijk deze prijs is. De chocopasta voor baby's wint het Gouden Windei 2019. Ik ga daarover praten met de heer Sjoerd van der Wouw. Hij is van Foodwatch. En Foodwatch heeft deze prijs in het leven geroepen. Meneer van der Wouw, het Gouden Windei. We hebben het al eerder over gehad. Nu is de winnaar bekend. Kunt u iets vertellen over dit product wat gewonnen heeft? Ja, het is een chocoladepasta voor baby's vanaf 8 maanden. Dat is eigenlijk bij wijze van spreken van de moedermelk gelijk aan de chocoladepasta. Dat lijkt ons zeker geen goed idee. Het is een chocoladepasta die iets gezonder is dan gewone pasta. Maar dan nog, je moet niet baby's van 8 maanden aan de chocoladepasta zetten. En vooral niet omdat het product heel erg suggereert alsof het een goede en gezonde en natuurlijke keuze is. Ja, is niet voor baby's. Het lijkt mij dat op die leeftijd kinderen langzaam moeten wennen aan wat fruit en wat groente. Wat gebeurt er als je ze gelijk heel veel van die zoetigheid geeft? Wat gebeurt er dan in dat proces? Dat is eigenlijk een cruciale periode. Zo na de moedermelk is het de periode voor baby's om andere smaken te leren. Onder andere van groente te gaan houden. Die periode die zie je ook terug de rest van je leven. Eigenlijk als je dan goed groente leert eten, dan zie je dat eigenlijk terug in dat je meer van groente houdt de rest van je leven. Als je er allemaal hele zoetigheden doorheen gaat gooien, dan zal een kind de niet zoete smaak van groente toch minder snel accepteren. En ja, dat is dus echt schadelijk voor een kind. Dus dat is niet wijs. En ook deze chocoladepasta zit iets minder suiker in dan andere chocoladepasta's. Maar het is nog altijd een heel zoet product. En ja, het voedingscentrum zegt ook, een baby die vol in de groei is, heeft zoveel goede voedingsstoffen nodig. Dan moet hij echt veel gezonde producten voor eten om al die voedingsstoffen binnen te krijgen voor die groei. Dan moet je niet al een heel calorierijk, dit is een chocoladepasta waar 69% suiker en vet is. Dus bijna meer dan 2/3 suiker en vet. Ja, dat moet je niet doen voor zo'n baby. Nee, een terechte winnaar dus, als ik het zo hoor, de chocopasta voor baby's. Nou was er een aardige strijd gaande, heb ik begrepen, tussen nog een product wat bijna op de eerste plaats geëindigd is. Welk product was dat? Ja, dat was een beetje een absurditeit van Albert Heijn. Die hadden seizoensgroenten. En dat is op zich heel goed, hè. Heel veel mensen willen rekening houden met welke groente van het seizoen is. Want dat is goed voor het milieu. Dus dat is fijn als het uit Nederland komt en op dat moment ook echt vol in de bloei en groei is. En geoogst kan worden. Maar wat had Albert Heijn gedaan? Er zaten gewoon bijvoorbeeld asperges uit Peru. Prezen zij aan als seizoensgroente. Of spergieboontjes uit Afrika. Dat had natuurlijk niks met van het seizoen te maken. Dat was echt een absurditeit. Ze hebben ook toegegeven dat ze daar een fout zaten. Dus ze hebben aangegeven, ja, was fout, we gaan dat aanpassen. We hebben het nog wat gehad over de discussie van, ja, wat is dan wel een seizoensgroente? Daar hebben ze uiteindelijk een goede keuze in gemaakt. Dus daar zijn we blij mee. Die stond heel lang bovenaan, omdat mensen dat vrij absurd vonden om asperges uit Peru een seizoensgroente te noemen. Het is weliswaar seizoensgroente op dit moment in Peru, maar ja, dan moeten ze helemaal met het vliegtuig of de boot hierheen komen. Die stond heel lang bovenaan, maar toen Albert Heijn haar fout erkende, dan zie je toch dat mensen dat wel waarderen. En dan zie je dat ze veel minder stemmen krijgen. Toen won alsnog de chocoladepasta. Ja, dat is mooi dat inderdaad dan die correctie komt. Dat Albert Heijn dan inderdaad inziet dat het niet helemaal klopt. En dat er dan iets gebeurt om dit recht te zetten. Ook een van de doelen van de prijs lijkt mij van het Gouden Windei. Ja, we hadden dit jaar 2 van de 8 producten die veranderd zullen gaan worden. Naar aanleiding van de nominatie. We hadden voorgaande jaren, was het 5 van de 8 en een keer 6 van de 7 2 jaar geleden. Dus vaak passen producenten hun producten aan als je ze vol in de schijnwerpers zet. Maar het belangrijkste effect is eigenlijk het preventieve effect. Dus dat fabrikanten weten van, oh jee, we kunnen die prijs krijgen. Laten we al bij voorbaat niet op het randje van de wet gaan zitten. Of net erover. Dus dat ze wat terughoudender zijn. Dat is het belangrijkste van zo'n verkiezing eigenlijk. Dus het Gouden Windei maakt zichzelf dan hopelijk een keer overbodig. En dat is het doel van het Gouden Windei. Dat het niet meer nodig is om deze prijs uit te reiken. Ja, dat is een heel ver doel eigenlijk. Want die fabrikanten willen natuurlijk, ja, het is allemaal reclame en marketing. Je verkoopt een product beter als je suggereert dat het goed is voor je baby. Dus die fabrikanten zullen toch die neiging blijven houden. Maar inderdaad, dat zou de ideale wereld zijn natuurlijk. Dat allemaal eerlijke producten zijn op basis waarvan jij een gezonde keuze kan maken. Nou ja, goed, er is in ieder geval weer bij 2 producten iets bereikt. En hopelijk komt de rest ook tot inkeer. Weer een goede actie dus van Foodwatch. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie. Ik sprak met Sjoerd van der Wouw. Hij is van Foodwatch. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He's Roberta Fleck aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Oh, wat een prachtig nummer, hè? Tja, het zit erop voor deze aflevering van De Late Avond. Maandag is er weer een. Dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers wederom met heerlijke muziek. En gewoon leuke onderwerpen. Dus alle reden om te blijven luisteren naar jouw lokale omroep. Ik wens je nog een goede nacht. Als je gaat slapen, welterusten. Blijf je werken. Ga je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Zal ik maar zeggen. Check intussen, als je even niks te doen hebt, onze website www.delateavond.nl. Of check ons op Facebook, Twitter of LinkedIn. We zijn overal te vinden. Goed, tot besluit van de show. Zomer een streepje heet dat in vaktermen. Een klein stukje Masada en Arumbaaien.